pas juste. Yo j'allume tes mangolo. Dima lo sambo na biso. Lo bebe lu lo balioko Moli mo mwanga inde mobiki Mama na le miko vivre mo kile linginga este rogo Seigneur sala yo zonga usuko la mite mabato Koko kanyoso Kasi azoko kako linga moninga na yete Yahweh Bakomi siko sambe la mombongo Eso tezala kili kanisi na yo Lilo banayo baweli goyoka Kasi basaleli angote Mama na le miko vivre mokile linginga ete roro Le fleuve qui a muté Roll Sandala, eh? Seigneur, à Koloba na bango, na ebi binote, okosa ki bato na mokili na nkombo na ngai. Mathieu Kazanga, balati elongi ya Yesu, kasi bazokoka kotambola likolo ya ebale te. Bagangela mopepe, yeboya kotosa ye, harmonie coiffure, Sherita Eguilaredo. Longi paka kamene fungu na masumu ya ula kindoki suku la mitima unu kuru ya kafutu suku la mumba za manzamu kindoki kemana